potriva evrei lor, căci văduvele lor erau trecute într-o slujba cea de toate zilele. Și chemând cei 12, premulțimea ucenicilor au zis: nu este cu plăcere ca, lăsând noi cuvântul lui Dumnezeu, să slujim meselor. Drept aceea, căutați, fraților, dintr-o voi 7 bărbați mărturisiți, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pre care să-i rânduim la treaba aceasta. Iar noi, într-o rugăciune și într-o slujba cuvântului, ne vom zăbovi. Și a plăcut cuvântul acesta înaintea tot norodul. Și au ales spre Ștefan bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pre Timotei, și pre Parmena, și pre Nicolae, nemernicul Antiohiei, pre care i-a pus înaintea apostolilor, și rugându-se și-a pus peste dânsii mâinile, cuvântul lui Dumnezeu creștea și se înmulțea numărul ucenicilor în Ierusalim. Și multă mulțime de preoți Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat. Hallelujah. Amen. Nas curva Apostol Pavel, învățând pe cei ce aveau să se întoarcă doar la idolatrie, la Iisus Hristos, cel ce s-a răstignit pentru mântuirea lumii, că pentru cel cred abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește a muri. Un cuvânt atât de adânc, cuvânt atât de profund, care pătrunde în sufletele tuturor celor ce o caută pe Dumnezeu, celor ce vor ca să știe ce rost au pe lume, de ce au venit pe lume și unde trebuie să ajungă. Vedem de multe ori în viața noastră, atunci când cădem într-un necaz și nu putem să rezolvăm singuri, indiferent de ce nuanță este acel necaz, ridicăm ochii spre cer. Dar până acolo, dacă cineva îndrăznește poate ca să te ajute, parcă simți o apropiere mult mai mare spre El, după necazul care l-ai avut mai mult sau mai puțin timp, îl vei avea în inima ta. Iar dacă nimeni din cei din jurul tău nu poate să te ajute, când ridici ochii spre cer și Dumnezeu te ajută, atunci trebuie ca să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să te iubești de El, fiindcă îi ești dator că te-a scos din acel necaz. Dacă în necazul acesta trecătoare ne lipim de Cel ce ne ajută și ne scoate din necaz, cu atâta dragoste, dar de Cel ce ne-a scos din ghearele morții, Cel ce ne-a scos din iadul veșnic, cu cât trebuie să ne lipim, cu câtă măsură trebuie să lipim, mai ales că a murit pe cruce și cu sângele Său ne-a scos din acest necaz. Necazul omenirii care era? Că prin căderea din Eden, omenirea era supusă morții veșnice. Deci tot ce murea avea să se ducă cu sufletul în iad. Și de acolo, oricât ar fi strigat, nimeni nu putea să-l ajute. Acea strigare să vă închipuiți ca atunci când cineva cade într-o groapă și strigă cât poate din ființa lui ca să vină cineva să-l scoată de acolo, dar satanic este că nimeni nu poate să-l scoată. Așa să vă închipuiți că era omul, după moarte, sufletește, mergea în iad și mergea fără posibilitate de a se mai întoarce vreodată de acolo. Era închis ca în potență. Dumnezeu auzea strigările acelor morți și oricât ar fi ținut lumea, toate sufletele după legământul care îl făcuse Adam cu diavolul când a fost înșelat de diavol, nu avea nicio speranță ca să se ducă în locașurile veșnice să vadă lumina lui Dumnezeu. Deci tot strigând de acolo, nimeni nu putea din oameni să-l ajute decât tot cel ce l-a zidit pe om, adică ziditorul său, Dumnezeul, făcătorul cerului și al pământului. Iată că Dumnezeu, auzind această strigare a omului din acest necaz, l-a scos nu cu altă posibilitate, ci doar prin singura posibilitate de a-și trimite pe unicul său fiu pe pământ să se întrupeze din pururea Fecioara Maria, să ia chip de om, să trăiască pe pământ ca un om în aceleași neputințe și să moară ca un om. Spun că să moară ca un om, fiindcă a urmat același curs până la moarte, când și-a închis ochii săi pe cruce. Dar moare totodată în cea mai mare slavă și cinste, fiindcă prin această moarte Evreul credea că l-a biruit pe Dumnezeu și spun slavă și cinste, fiindcă după moarte sufletul lui Iisus Hristos, adică dumnezeirea din Hristos, s-a dus în pântecele iadului și acolo a sfărâmat porțile iadului și a scos pe toți acei care erau închiși în acea temniță. Deci așa să ne închipuim învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ducerea dumnezeirii din Iisus Hristos, cel care s-a răstignit pe crucea Golgotei în pântecele iadului. Și acolo s-a dus nu ca un suflet de om, ci s-a dus ca un Dumnezeu care era ascuns în trupul lui Hristos. Iar diavolii când s-au trezit cu Dumnezeu în pântecele iadului, în acea temniță care ei credeau că au înfuiat-o pentru veșnicie, s-au cutremurat, fiindcă s-au văzut înșelați. După cum l-au înșelat pe Adam în Eden, așa și ei, datorită mândriei, mândriei care îi stăpânea, au fost și ei înșelați de Dumnezeu. De fapt, nu am putea să spunem o înșelăciune în sensul propriu al cuvântului, ci datorită mândriei lor nu au putut ca să priceapă mântuirea omului. Că să știți dumneavoastră, întotdeauna omul când este stăpânit de mândrie, nu mai poate ca să priceapă toate lucrurile în adevărul lor. Mândria te orbește și atunci vezi lucrurile pe dos, le vezi știrbite, nu le poți pricepe în sensul lor adevărat. Așa să vă închipuiți că și diavolul, datorită mândriei lui luciferice, nu a putut ca să priceapă cum Dumnezeu a venit din înaltul cerului și s-a născut din Fecioara Maria. Vedea minunile care le face acesta căruia îi zicea lumea Fiul Mariei, Fiul omului, iar el spunea, e Fiul lui Dumnezeu, sau Petru, Apostolul, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Deci lucra ca un Dumnezeu, iar diavolul pentru mântuirea lui nu putea să înțeleagă acest lucru. Și neînțelegându-l, i-a îmboldit pe iudeii care erau deja murdari de păcate, erau ca într-o mocirbă de tăvăliți în păcate și aceștia la rândul lor nepricepând au făcut această unire, diavolul și cu evreii, și l-au răstignit pe Hristos. Dar vedem că nu tot poporul iudeu era împotriva lui Hristos și stricau înainte de a ucide, ia-l răstignește. Vedem niște femei neputincioase care l-au cunoscut pe Hristos, că acesta este Fiul lui Dumnezeu prin minunile care l-a făcut. Le-am văzut pe Marta și Maria, cum au rămas cutremurate de minunea care a făcut-o Fiul lui Dumnezeu, Fiul Mariei și mult iubitul lor dascăl, deci Iisus Hristos, când l-a înviat pe fratele lor mort de 4 zile. Îi vedem pe Sfinții Apostoli, cei 12 la număr, care în toate zilele vedeau minuni ce desăvârșea Hristos în popor, vindecând orbi, vindecând slăbănoci, înviind morți, alungând dragi din oameni. Deci, iată, aceste minuni îl arătau pe Hristos din ce în ce mai concretizat că acesta nu poate fi altul decât Fiul lui Dumnezeu, decât Mesia, cel care era mult așteptat, mult prorocit de mii de ani. Și iată-l pe Mântuitorul, cum ajunge în curtea lui Pilat, făcându-i se procesul de către guvernatorul timpul acesta, îi se dă sentința de moarte și moarte pe cruce. Este dus într-o trenă întreagă de scuipări, bătăi, înjurături, chiar flământul zicându-i așa, de ești tu Fiul lui Dumnezeu, întoarce acesta dimpotriva ta. Sau coboară-te de pe cruce atunci când era în agonia morții. Deci toate aceste zicere asupra Celui ce a venit cu nobilul și Dumnezeu scop ca să ne mântuiască, se întorceau mai tureroase decât niște săgeți în inimă. Oare cei ce îl iubeau și îl cunoșteau ca acesta este Fiul lui Dumnezeu, nu putem să zicem că stăteau nepăsători la acest cumplit chin al Mântuitorului și sufereau împreună cu Maica sa și cu toți ceilalți cei ce știau că este Mesia mult așteptat. Deci printre aceștia vedem aceste femei, Maria Magdalena, din care scosese Mântuitorul cândva 7 dragi. Vedem pe Maria lui Iacob, pe Salomi, pe Maica sa, mergând toate cu suspine și frânte în sufletul lor de durere, că netrept este dus dascălul lor spre moarte. Cu toate că Sfinții Apostoli, bărbați fiind, și-au fost tot timpul cu Mântuitorul, erau încredințați că este Dumnezeu, iată-i că atunci în ceasurile acestea a morții lui Hristos ei s-au risipit. Singurile care au rămas lângă crucea lui Hristos au fost aceste femei, cum ne mai spune Biserica, femei mironosițe, a căror duminică și slujbă este închinată în ziua de astăzi, a doua duminică după învierea Domnului Hristos. Deci după ce Mântuitorul este așezat în mormânt, vine către seară, vedem cum învie duminică dimineață spre răsăritul soarelui. Femeile mironosițe, urmărind din aproape acest chin, acest supliciu, această tragedie de ucidere a Fiului lui Dumnezeu, nu s-au lăsat bătute, deși îi vedeau pe evrei timpul acelia bucurându-se de fapta lor, că au scăpat de acel ce îi mustra pentru fărădălegile lor. Și în puterea nopții, deși neputincioase, străbat Ierusalimul în lung și în lat cu lacrimi în ochi ca să meargă la mormânt. Așa s-a întâmplat că neștiind ce se va întâmpla cu Hristos, că ele nu erau luminate la minte cum au fost după pogorârea Sfântului Duh. Duminică spre dimineață, deci până la răsăritul soarelui, în întunericul nopții pleacă la mormânt. Nu s-au înfricoșat de pustiirea străzilor Ierusalimului și ies din Ierusalim pe partea cetății și se duc acolo unde știa că este mormântat Hristos. S-au dus cu aromate ca să ungă mormântul lui Hristos și să-l șeluiască ca pe un mort. Dar când s-au dus acolo, au văzut piatra răsturnată, soldații erau la pământ ca niște morți, și deasupra pietrei stătea un înger îmbrăcat în veșmânt alb, în lumină. S-au cutremurat când au văzut acest lucru, iar îngerul, știind adâncul sufletului lor și temerea lor, l-a spus: nu vă spăimânta, pentru ce-l căutați pe cel viu cu cei morți? Nu este aici, s-a sculat din morți. Mergeți în Galileea și vestiți ucenicilor lui că Hristos a înviat. Pe ele l-a cuprins o frică mare, dar și o bucurie mare. Și ca niște copii plini de bucurie, aleargă imediat ca să vestească ucenicilor că Hristos a înviat din morți. Atâta bucurie a putut să le cuprindă, încât că nu mai țineau cont de oboseală, nu mai țineau cont de frică și s-au dus în Ierusalim unde știau că sunt ascunși apostolii și vestesc că ne-am dus de dimineață la mormântul Domnului și Domnul nu mai este acolo. Și spre o încredințare ne spune, ne-a vorbit Îngerul că era deasupra pietrei și ne-a spus să nu mai căutăm cu cei morți. Și apoi, imediat, Apostolul Petru împreună cu Ioan Evanghelistul aleargă primii la mormânt. Și când s-au dus să vadă și ei mormântul, s-au uitat în mormânt și au văzut ciurjurile cum erau singure, iar mahrama cu care a fost acoperită fața lui Hristos era mototolită, strânsă într-un colț al mormântului. Apoi și ei cutremurați de această minune și mai ales Apostolul Petru, care avea o rană destul de adâncă în sufletul său, că atunci în procesul Domnului s-a lepădat de Hristos, acum plin de bucurie pleacă înapoi în Ierusalim să vestească celorlalți ucenici și apostoli, căci cu adevărat a înviat Domnul. Deci iată că Mântuitorul s-a arătat după înviere prima dată femeilor milonosite, că ele, după ce i-au anunțat pe apostoli că a înviat Domnul, s-au dus iarăși la mormânt. Și când s-au dus plângând de bucurie, dar și oarecum de tristețe, că unde este, dacă a înviat, unde este, sau nu cumva totuși l-au furat de aici, când s-au uitat în grădină, au văzut pe un oarecare. Dar ele, cu ochii în lacrimi și întristate de atâta amar, nu l-au putut pricepe pe acel ce era acolo în grădină și au crezut că este grădinarul. Și ducându-se și așezându-se în genunchi, îl imploră pe acel necunoscut să-i spună unde este Domnul lor. Spune-ți-ne nouă cine l-a furat totuși, unde l-au dus, să ne ducem să-l căutăm. Și aprecându-se spre picioarele aceluia care îi zicea grădinar, că ar fi, imediat acela îi spune, nu te atinge, Marie, nu te atinge de mine, că nu am sluit la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. În momentul acela când ridică ochii și se uită bine, își dă seama că acela nu este altul decât cel care l-a urmărit până la mormânt. Deci era Iisus Hristos înviat din morți. Ne punem întrebarea de ce Dumnezeu, după învierea din morți, deci Hristos s-a arătat prima dată femeilor milonosițe și nu s-a arătat apostolilor. Eva, după căderea din Eden, fiindcă prin ea a venit înșelarea diavolului, rămăsese nemângâiată. Și Dumnezeu, ca să completeze această rană, să vindece această rană, să umple sufletul întristat înapoi cu bucuria care a părăsit-o prin căderea din Eden, a mijlocit să se arate femeilor milonosițe, adică prihana Evei să fie vindecată de râvna acestor femei neputincioase, care prin dragostea lor a completat ceea ce îi lipsea Evei, că prin propria ei voință s-a depădat de porunca lui Dumnezeu și a plecat din pământ oprit. Deci în felul acesta Dumnezeu o mângâie pe Eva, fiindcă ei i s-a arătat prima dată după învierea din morți. Mântuitorul, de acum după ce învie din morți, duminică ziua avea să se mai arate la alți doi, Luca și Cleopa. Aceștia erau doi iudei care veniseră în timpul acela în Ierusalim să urmărească ceea ce se întâmpla, că vestea de prinderea lui Hristos și procesul lui, Hristos cum a fost ucis și dus pe cruce, ucis și apoi înmormântat. Și duminică ziua, întristat de ceea ce s-a întâmplat, plecau spre locul lor de baștină, spre Emaus. Cum spune Evanghelistul, departe la vreo 50 de stadii. Deci acum ei mergeau pe jos până acolo și comentau cu lacrimi în ochi ceea ce s-a întâmplat. cum de obicei facem și noi când ne stăpânește o tristețe sau o bucurie, atunci o comentăm cu neficiență în fiecare unul cu altul. Iar Dumnezeu, deci Hristos, vine din urmă, în urma celor doi, Luca și Cleopa, și se face că îi ajunge din urmă. Era ca un om oarecare. Și îi întreabă, dar ce vorbiți voi? Iar aceia ce spun, au tu singur ești nemernic în Ierusalim? Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Cum tu nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acelea? Acestea? Nu știu. Nu știi cum a venit Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat din Fecioara Maria și cum iudeii l-au răstignit și l-au pus în mormânt. Și acum noi venim de aici, din Ierusalim, și ne-au spus niște femei care l-au urmărit până la moarte și l-au pus în mormânt ca să-i învia din morți. Și au ajuns tot mergând pe cale și discutând până la o răscruce de drum. Iar Mântuitorul, deci acesta care s-a însoțit cu ei la calea aceasta lungă, se făcea că merge mai departe. Iar ei l-au invitat, vino cu noi, căci este către seară și unde pleci acum? Vino că te găsim noi. Și au mers cu ei până în Emaus. Acolo s-au așezat la masă și prietenește, tot discutând, acel străin a luat pâinea și a binecuvântat-o. În momentul când a binecuvântat-o, s-au deschis și ochii celor doi, Luca și Cleopa, și l-au cunoscut că acesta este cel ce a înviat din morți. Iar în momentul acela a și dispărut. Iar ei au rămas atât de întristați, cum de nu l-am cunoscut noi pe Domnul și iată că l-am pierdut. Atâta tristețe i-a cuprins, dar de acum o tristețe amestecată cu bucurie. Tristețe că l-au văzut, au discutat cu el și bucuria din faptul că a înviat cu adevărat din mort. Către seară, ucenicii, fiind zăvorâți în casa unuia din apostoli de fica iudeilor, se întâmplă o altă minune. Vine Mântuitorul și intră prin ușile încuiate la apostoli. Apostolii, când l-au văzut, l-au cunoscut, dar au rămas cutremurat de ceea ce văd, se gândeau că poate este o nărucă. Și atunci Domnul, ca să spulbere întristarea, frica din sufletele lor, le spune, pace vouă. Deci în momentul când le-au dat pace, sufletul lor s-a umplut de acea bucurie dumnezeiască, aruncând frica din sufletele lor. Dar spune Sfântul Evanghelist că în timpul acela, când a venit prima dată la apostol Mântuitorul, nu era Toma cu ei. Mântuitorul a discutat și a discutat cu ei și apoi a plecat. A plecat tot prin ușile încuiate, mărturisind că a înviat cu adevărat din morți. Când a venit Toma, în zilele săptămânii acelea, imediat a auzit de la apostoli că l-am văzut pe Domnul. Cum? Când l-ați văzut? A venit duminică la noi, prin ușile încuiate, ne-a dat pace. Și cum? Chiar el a fost. El a fost în persoană și a înviat cu adevărat din morți, după cum ne-a spus. Iar Toma îi spune de nu voi pune degetul în sânul puielor și mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Lucru care s-a și concretizat că la 8 zile, de la înviere, deci duminica trecută, a venit Mântuitorul din nou la apostoli, în același bordei, în cuia, apostolii fiind tot aceia și împreună și cu Toma de data aceasta. Când a intrat la apostol, iarăși le-a dat pace în ouă, ca un fel de salut și totodată acest salut materializat în sufletul lor, fiindcă frica a fost pulberată, înlocuită fiind bucuria dumnezeiască. Și atunci îi spune apostolului Toma, Toma, ia-ți degetul tău și pune-l în semnul cuilor, ia-ți mâna ta și până mai târziu, sau chiar evreii care n-au crezut niciodată în Mesia, că Hristos a venit doar Duh, nu și trup. Oare dacă era Duh, ce avea să pipăie Toma? Că Toma, când a pus mâna în coasta lui Hristos, s-a murdărit de sânge, s-a umplut de sângele dumnezeiesc, că erau acele răni supurânte de sânge. Și degetul în semnul puielor și în felul acesta și-a dat seama că nu este trup, ci este carne, este trup. Și nu orice trup, trup însângerat, deci proaspăt, de pe crucea Golgotei. În felul acesta s-a încredințat prin Toma omenirea pentru a multa oară, căci cu adevărat Hristos a înviat din morți. Și a înviat din morți cu totul trup, în felul acesta, stricând moartea, pentru totdeauna, trecându-l pe om în veșnicie. Dar nu orice om, numai cel ce crede că acesta a fost Fiul lui Dumnezeu și că Dumnezeu l-a înviat din morți. Timp de 40 de zile, de la înviere și până la înălțare, Hristos avea să rămână pe pământ. Urmând ca în cele 40 de zile să facă multe minuni în rândul ucenicilor, în rândul iudeilor. Un lucru care trebuia să-l săvârșească Hristos, să arunce tristețea din sufletul Sfântului Apostol Petru, fiindcă Apostolul, după ce s-a lepădat de 3 ori, curtea lui Pilat de Hristos, atât de mult a regretat, încât că toată viața acest regret de lepădare de Dumnezeu l-a urmărit și când auzea cocoșul cântând, oriunde ar fi fost în pașii vieții lui, îl umpleau lacrimi. Mărturisea ucenicul său că până la sfârșitul vieții ochii lui erau deja încețoșați, dădeau parcă într-o putrezire de atâta lacrimă de regret pentru faptul care a făcut după s-a lepădat de Hristos în cel mai groaznic ceas al vieții lui, ceasul procesului lui în curtea lui Pilat. Și atunci Hristos avea să-i vindece această rană, arătându-se odată ucenicilor și iertându-l prin aceste cuvinte: Tu ești Petru și de această piatră voi zidi biserica și ție îți voi da cheile împărăției lui Dumnezeu. Deci prin această menire că lui se va da cheile împărăției lui Dumnezeu, Hristos alungă din inima lui acea întristare că s-a lepădat, dar totuși fiind un om cu mare înțelepciune și cu mare credință, el nu s-a mulțumit cu atât ce a regretat până la sfârșitul vieții lui. În gând, după cum am spus, de această faptă că s-a lepădat. Cu alte cuvinte, ne-a rămas mărturie ce înseamnă să te lepezi prin păcat de Hristos. Dacă Apostolul Petru, de frică, s-a lepădat de Hristos atunci în acel ceas, să nu credeți că acel păcat nu o repetă și oamenii, că atunci când faci un păcat greșind împotriva lui Dumnezeu, este ca și o lepădare. Deci vedeți cum se iartă o lepădare de Dumnezeu, câte greu, câte lacrimă, câte suferință. Pentru aceasta trebuie să ne păzim întotdeauna, iubiților credincioși, după cât este puterea noastră de a ne stăpâni, să nu cădem în poftele trupești, să cădem în fără de legile lumii acesteia. Că atunci când cazi în această lume, nu ești altul decât lepădat de Hristos, călcându-i poruncile lui, porunci de învățătură, care păstrându-le duc spre împărăția cerurilor. Vedeți cum Mântuitorul a lucrat mântuirea omului doar prin sânge, prin moartea sa. Și dacă a venit și ne-a scos din chincile morții, Oare nu suntem datori până la sfârșitul vieții să-L iubim, fiindcă El ne-a iubit cu preț de sânge? Noi când iubim pe cineva, ne intră în sufletul nostru o oarecare măsură de iubire, facem diferite concesii în viață, diferite pogorăminte pentru acel ce iubim. Iată că Hristos atât de mult ne-a iubit, încât că iubirea Lui s-a concretizat prin faptul că și-a dat sângele și viața pentru noi. Oare nouă nu ni se cuvine să-i dăm măcar o cotă aparte din acea iubire? Și cum putem să o dăm? A iubi pe Hristos prin fapta bună, a fi niște oameni calzi, niște oameni blânzi, lipsiți de interesele tale materiale, sau cum spunea Sfântul Apostol Pavel, să facem toate spre zidirea vecinului, aproape lui tău, să ne ostenim în rugăciune, nu să dăm curs imediat poftelor trupești care ne urmăresc în fiecare clipă a vieții noastre și în felul acesta să greșim împotriva lui Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu alocând câteva ceasuri de rugăciune, ca ce este o discuție cu Dumnezeu. Nu să stăm la televizor, nu să stăm să chicotim, să crevetim și în felul acesta să pierdem timpul prin alte lucruri murdare. Așa cum milonosițele femei și apostolii, iată că își petreceau timpul rugând pe Dumnezeu pentru aproapele său, plângând pentru cel care, iată, că a mers până la moartea de pe cruce pentru noi. Și nu își petreceau viața în plăceri, în beții, în clevetii, în răutăți. Deci dacă vom face aceste lucruri bune, atunci și Dumnezeu, care știe să citească în inima omului, văzându-ne că ne ostenim să împlinim acestea, bune fiind, atunci și El ne va iubi și ne va deschide împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă numai cât auzim cuvântul și ca un elev la școală care este atât de leneș încât că imediat l-a uitat, ce plată să ai în ceasul judecății lui Hristos. Și atunci vei vedea trupul lui Hristos îngerând și vei auzi glasul că pentru tine am venit și m-am dat morții în Ierusalim, mi-am vărsat sângele și tu cum ai prețuit acest dar. Deci, vedeți, iubiților credincioși, dacă atunci când faci un dar cuiva și acela nu ține preț pe el, ci ți-l aruncă cât colo, în fața ta chiar, nu te jignește. Oare Hristos venind și dându-și viața pentru mântuirea noastră, iar noi nu ținem niciun preț pentru această jertfă, cu câtă mânie se va răsfrânge Hristos asupra noastră? Deci să luăm seama la toate cuvintele și faptele Sfinților, care sunt numai și numai de povățuire și de învățătură, că mergând pe ele, pe drumul acestora, vom merge spre împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă nu, vom pierde această jertfă supremă, jertfa Fiului lui Dumnezeu pe de crucea Golgotei. Vedeți, frățiile voastre, acele femei milonosițe au avut parte să vadă primii oameni pe Hristos înviat din mort. Dar stăm și ne uităm în sufletul lor. De ce a mijlocit Dumnezeu? Că erau pline de încristare pentru faptul că a Hristos și totodată erau lipsite de orice răutate. Aveau inima plină de jale, după cum era plină de bucurie că l-a cunoscut pe Hristos. În inima lor, cunoscându-L pe Dumnezeu și întorcându-se la El, nu mai intra nicio prihană a sufletului. Mintea lor nu mai era plină cu murdăriile vieții aceștia, cum este în general oamenilor din dracul acesta, și era plină de bucurie pentru faptul că l-a cunoscut pe Dumnezeu. Că din Maria Magdalena, care scosese 7 dragi, iată, în această minune a ieșit și păcatul din ea și mintea ei s-a umplut toată numai de darul lui Dumnezeu. Deci, pentru aceasta și Dumnezeu a mijlocit ca lor să li se arate pentru prima dată, ca unor oameni lipsiți de răutate, plini de bucurie de Dumnezeu și plini de fapta bună. Și să ținem cont că Dumnezeu nu se arată și nu se descopere decât celor care îl iubesc cu adevărat. Așadar, să încercăm cât putem fiecare din noi să ne uităm în noi și să vedem unde suntem greșiți, ca să ne completăm prin poruncile lui Dumnezeu, nu numai să le auzim, ci să le facem. Și în felul acesta, Dumnezeu, văzând că noi ne ostenim, ne muncim din toată ființa noastră să ne îndreptăm, pune și El picul Său de dar și atunci reușim să ne îndreptăm în călările vieții. Dar dacă nu, rămânem niște oameni a nimănui, călătorim pe această mare a vieții plină de griji și mergem, crezând că mergem undeva, dar de fapt ajungem nicăieri. Simți în sfârșitul vieții că ai trăit o viață degeaba. Ai trăit ca un câine care de fapt nu ai făcut decât să te îngrijești de tu, iar sufletul ți l-ai omorât din această nepăsare, îngrijindu-te numai de cele carnale. Iar ca să ne îngrijim de suflet, așa să înțelegem, să dăm lui Dumnezeu măcar puțin din timpul nostru zilnic, câte o rugăciune, o metanie, o înfrânare în cele trupești, și atunci când ceasul mâniei te cuprinde din toată ființa, domolește-ți animalul din tine, domesticește-l și nu îmbrăca mânia în cuvinte murdare sau în bătări, în jurături, în procese sau în alte lucruri care sunt de rușine pentru un creștin. Deci să căutăm să fim cât mai calți, să fim cât mai iubitori de Dumnezeu, și atunci și Dumnezeu, cu siguranță, se va descoperi în sufletele fiecărui. După cum și Hristos ne-a învățat, gustați și vedeți că bun este Domnul. Și cine îl gustă cu adevărat pe Hristos, în învățăturile Lui, în poruncile Lui, acela într-adevăr nu mai trăiește după trup, ci mai mult după suflet. Trupul îi rămâne departe de suflet și se ia cârma omului sufletul. Iar când sufletul se conduce spre cel dumnezeiesc, cu siguranță ești un om împlinit în sine, ești un om mereu bucuros că ai cel mai bun prieten în pașii vieții tăi. Vieții tale îl ai pe Dumnezeu. Și ce prieten mai mare să ai, căruia să-i strigi tot timpul în ceasul necasului tău. Toată lumea de a avea prieten nu echivalează cu prietenul cel mai mare care este Dumnezeu. Și acel Dumnezeu nu este altul decât Cel ce a înviat din morți și căruia noi astăzi i-am dat slavă și cinste și condamn vecii vecilor. Amin.